Herra, me tahdomme kiittää kaikesta hyvästä, mitä olemme saaneet, Herra, sinulta tähän päivään asti. Ja Herra, olet huolta pitänyt, Herra, antanut meille joka päivästä leipää ja ravintoa. Ja Herra, olet meidän elämästä huolehtunut moninaisilla tavalla, Herra. Olet jopa antanut terveyttä, Herra, meille. Ja tahdot antaa sitä eteenkinpäin, tahdot huolehtia jokaisesta omastasi, Herra. Kiitos, että autat tänä päivänä ystäviä, joilla on vaikeuksia. Herra, ilmesty heille auttajana, Herra, Jeesuksen nimessä. Ilmesty kaikille sairaille seurakunnassa parantajana. Herra, sinä huusit Golgatalla, niin kuin Juhani täällä selvästi toi meille esille, että se on täytetty. Herra, kiitos, että sinä kannoit myöskin meidän sairautemme ja veit ne pois, Herra, ja me tahdomme kiittää, että sinä olet sairaiden parantaja vielä tänäkin päivänä, Jeesus. Kosketa, Herra, sairaita nyt. Panna oikein kätemme sairaan paikan päälle nyt ja rukoillaan yhdessä terveyttä Herralta. Herra, sinä kosketat. Niin kuin täällä maan päällä ollessasi, Herra, niin kaikki tahtovat päästä koskettamaan sinua, Herra, koska sinusta lähti voima, joka parantaa sairaita. Kiitos, Herra, että tänäkin päivänä tämä voima on sama. Sama voima, Herra, lähtee sinusta vielä, joka parantaa sairaita. Herra, me kiitämme siitä voimasta tänä päivänä ja tässä hetkessä. Ja nyt, Herra, siitä voimasta, joka parantaa sairaita, Herra. Kiitos, Herra, kosketa sairasta ystävää juuri nyt. Olkoon hän tässä huoneistossa tai ulkopuolella, ei tässä ole kokouksessakaan, Herra, niin tämä koskee kaikkia meidän seurakuntalaisia. Me rukoilemme kaikkien seurakunnan sairaiden puolesta. Kiitos, Herra, että sinä lähetät enkelisi ja varjelemaan jokaisen tiet tänä päivänä ja annat parantavan voimasi laskeutua todella. Että saavat koskettaa, Herra, sinun viittasi lievettä, Herra, ja josta lähtee vielä parantava voima ja terveys tänäkin päivänä, Herra. Olet sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että kosketat meitä Jeesuksen nimessä. Armosta lahjana, emme ole ansainneet, Herra, mitään sinulta. Mutta sinä annat lahjaksi, Herra. Sinä olet lahjojen antaja. Tahdot antaa meille kaikkea parastasi, Herra, lahjaksi meille. Kiitos, Herra, sinä olet ottanut meidät lapseksesi ja tahdot pitää lapsistasi, omista lapsistasi huolta, Herra. Kiitos, Herra, virvoitat lapsiasi tänä päivänä ja tästä eteenpäin. Jeesuksen nimessä me iloitsemme oikein, että saamme sinun seurassasi vaeltaa tänä päivänä. Jeesus, halleluja. Amen.